www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولا العظيم. آج خیال ہوا بلکہ کل ہی سے ایک خیال اللہ کے ذکر کے متعلق کوئی بیان کروں گا. اس وقت ذکر ہی کے متعلق جو آیت تھی نہایت اہم آیت، اس کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالی اس سلسلے میں مفید باتیں کہنے کی توفیق محمد فرمائے. ایسی مفید کہ اس کے بعد ہم لوگوں کو عمل کی اس پر رغبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، معمولی بات نہیں ہے. مولا ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں بڑے آدمی سے تو کہتے ہیں ہم آپ کو بہت یاد کرتے تھے، وہ بھی کہتا ہم بھی بہت آپ کو یاد کرتے تھے. خوش ہو جاتی طبیعت جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بہت آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ سے ملاقات ہو گئی، تو فوراً بڑا آدمی کہتا ہے عموماً کہ ہم بھی آپ کو بہت یاد کر رہے تھے، خوش ہو جاتی ہے طبیعت. چھوٹا آدمی خوش ہو جاتا ہے بڑے آدمی کی یہ بات سن کر کے. تو اللہ سے بڑھ کے کون ہوگا مولانا بتلائیے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. جل جلالہ وعز اسمہ، اس کا جلال بھی نہایت اونچا بلند، اس کا نام بھی نہایت عزیز، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. وہ خالق ہے، وہی مالک ہے. ہم مالک تو بن جاتے ہیں لیکن خالق نہیں بن سکتے. مالک تو بن گئے لیکن والد بھی انہیں نے بنایا ہے. اس وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، جس کی وفات ہوتی ہے، وہ کسی کا والد ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. کتنا رنج ہوتا ہے کہ میرا لڑکا وفات کر گیا، رحلت کر گیا، اللہ کے یہاں پہنچ گیا، رنج ہوتا ہے. بعد وسوسے بھی آتے ہیں کہ ارے ابھی تو جوان تھا چلا گیا. سب خیالات آتے ہی رہتے ہیں انسان کو وساوس کے درجے میں. لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم اپنے والدیت کی بنا پر تو یہ حق جتا رہے ہو کہ میرا لڑکا میرے سامنے مر گیا. میرے والد کے بھی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، ہمارے سامنے ختم ہوئے. ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، وسوسے کے درجے میں آتا رہتا ہے. سچ کہتا ہوں، میرے ذہن میں پرسوں رکھ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی چترانے لگے کہ تم تو والد ہو اتنا غم ہے ہمیں خالق ہو کیا مجھ کو خیال نہیں ہے, اس کے باوجود جو میں نے موت دیا بیماری دیا تم اس کو اختیار ہے, میں خالق ہوں, تم سے زیادہ مجھ کو محبت ہے اپنے مخلوق سے, تم سے زیادہ. ایک چڑیے کو پکڑ لیجیے, ایک بچے کو پکڑ لیا, بہت حدیث مشہور ہے مولانا, ایک چڑیے کے بچے کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا, چڑیا گھوم پھر کر کے آتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چڑیا کیوں آ رہی ہے, کہا ایک اس کے بچے کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا جس کی بنا پہ یہ پریشان ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس قدر غم اس چڑیا کو اپنے بچے کی لڑائی سے, اس سے کہیں غم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جدائی سے. چنانچہ اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, تائب ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں, میرا بندہ بھٹک گیا تھا وہ میری طرح رجوع ہو گیا ہے. ہم لوگ کبھی سفر کرتے ہیں جور پور وغیرہ میں, سڑکیں ایسی ہوتی ہیں بہت دور سے چلے جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں, تو جو لوگ رہتے ہیں وہاں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب تائب مطلب یہی لوٹنے والا, راستہ بھٹک گیا تھا, اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا تھا, اس راستے میں چل رہا تھا جو اللہ جس کو نہیں چاہتا, جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. حدیثیں موجود ہیں اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ جو یہ مصیبتیں دیتے ہیں, تو ہم کو والدیت اپنے بھائی ہونے کی بنا پر, ماں ہونے کی بنا پر خیال ہوتا ہے کہ ہمارا, ارے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس بندے سے. لیکن کچھ مصلحتیں ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. حضرت تھانی نے لکھا ہے کہ تقدیر بھی اللہ نے رکھا ہے, لکھا ہے تقدیر ہے سب چیزیں, کہا تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے, اس کو ظاہر نہیں فرمایا ہے, کس کے مرنے میں جلدی جانے میں کیا راز ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, ان کی چیزیں جب چاہے اٹھا لیں. ایک واقعہ ہے کہ بہت بڑے مفتی تھے, یہ ابن ماجہ مکان پر روایت ہے, بہت بڑے مفتی تھے, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اتنا ان کو غم ہوا کہ افطار وغیرہ چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ گئے, دروازہ بند, افطار کا دروازہ بند. ایک عورت آئی, اسے پوچھا بھائی یہ دروازہ ہم بند کیوں رہتا ہے؟ دوسری عورت, کہا مولانا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے غم میں دروازہ بند کیا, افطار کا کام بھی بند کر دیا ہے, دروازہ بھی بند کیا, افطار کا کام بھی بند کر دیا. کہا اچھا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. کہا وہ دروازے نہیں کھولیں گے, ملو گے کیا, روایت ہے میرے کافی میں نقل بھی ہے. بہت کھٹکھٹایا جا کے نہیں کھول رہے تھے, آخر میں مجبور ہو کے کھولا. کہا بھائی تم کیوں آئی؟ کہا مجھے آپ مفتی ہیں, مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, میں کس سے پوچھوں, آپ نے دروازہ بند کر دیا. اس عورت نے کہا دیکھیے عورت کی دانش مندی دیکھیے, عورتیں بھی بہت ہوشیار بھی ہوتی, دانش مندی کسی مرد سے نہیں عہدہ حل ہوا, عورت نے حل کیا. کہا مولانا بتائیے, میں اس لیے آیا ہوں, آئی ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ آدمی جو مالک ہو اپنی امانت کو طلب کرے, تو کیا امانت کو واپس کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں کر دینا چاہیے. مفتی صاحب نے فوراً کہا کہ امانت کو واپس کر دینا چاہیے, بالکل خیانت ہو جائے گی. کہا اچھا بتلائیے کہ آپ کو بیوی اللہ نے دیا تھا تو یہ امانتن دیا تھا کہ اسارتن دیا تھا؟ کہا امانت تھی دے دیا. کہا لے لیا تو آپ اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ بس آنکھ کھل گئی ان کی, مفتی صاحب کی آنکھ کھل گئی, تو فوراً سب کام جاری کر دیا. تو تقدیر کا مسئلہ بہت اہم ہے. حرمان تھانی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ تقدیر کے اندر بہت سے راز ہیں, تقدیر کے اندر بہت سے راز ہیں, اس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا. جیسے بہت سے حکومتوں میں کوئی راز کی باتیں ہوتی ہیں, وہ کسی پر اہل حکومت کو पर भी बहुत सी चीजें वक्त नहीं होती, सब पर नहीं जाहिर होती, बाद लोगों को जाहिर होती। तो अल्लाह ताला ने तकदीर है, इससे आदमी को शाकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने जो कर दिया है सब्र करो। कितने वाकयात हम सामने आ रहे हैं, सिवाय सब्र के और क्या कर सकता आदमी। आदमी कल भी रोजा नहीं तो हो रहा है, मेरे तो मालूम कितने खुलफा चले गए, खुलफा मुझे उम्मीद थी उनसे कि मेरे बात काम करेंगे, वो मुझसे पहले ही चले गए। रंज है, गम है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के कज़ा पर राजी रहना भी है। मोमिन का कमाल यही है, रज़ा बिल कज़ा, ये बहुत बड़ी बात है। हदीस में आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहहत वल इफ्फत वल अमानत व हुस्न अल खुल्क व रज़ा बिल कद्र। देखिए इन तमाम दुआओं में अखीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ा बिल कद्र की दुआ किया। भाई कोई अहमियत है तब तो अल्लाह में याद करो, दुआ करी उनका दुआ है, याद किया करो, कई वजह सुने तब तो याद हो जाने चाहिए। अल्लाह में इन्हीं असर पर सेहत वल इफ्फत वल अमानत व हुस्न अल खुल्क व रज़ा बिल कद्र। मुझसे लोग पूछते हैं गुजरात में बहुत से लोग कि मौलाना आपने कहा जब याद किया इस तरह, मगर एक दफे भी याद नहीं किया। मौलान मकबूल पढ़ते रहो सब याद हो जाएगी, रोजाना मौलान मकबूल के एक महीने भी पढ़ लो याद हो जाएगी, नहीं एक महीने में याद हो जाएगी सब दुआएं। अल्लाह मीनी असर का सेहत वल इफ्फत वल अमानत, अमानत बहुत खुल्क व रज़ा बिल कद्र। रज़ा बिल कद्र बहुत बड़ी दौलत है। सहाबा को आखिरी मकाम यही है, सहाबा की ड्यूटी رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے رضی اللہ عنہ۔ کاش ہم لوگ یہ دولت ملتی، رضی اللہ، باپ راضی ہو جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے، دادا راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے، پیر راضی ہو جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر وہ کسی کی پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود پڑھتے تھے اپنے دین کے معاملے میں، نہ ان کو کوئی دقت تھی نہ ان کو پریشانی تھی، جو اللہ فرما رہا ہے اس کے سامنے اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، کسی اعتبار سے ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے اعمال سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ وہ رضو ان ہو، اب وہ لوگ راضی ہو گئے اس سے جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا اعمال پر، اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بول صاحب یہ ختم نہیں ہوگی، یہ باتیں قیامت تک یہی جاری رہے گا، کتنی ترقیات ہو کتنی سب چیزیں ہوں، بات یہی رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہی فرمایا ہے، اسی پر ہم کو آپ کو چلنا ہے، اسی لکیر پہ چلو گے پہنچو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو سمجھایا، لکیریں کھینچی ادھر ادھر ٹیڑھی میری کھینچا ہے، کہا دیکھو یہ سب لکیریں کیا ہیں، بدعت والی نہیں، یہ سیدھی رکھا، یہ میری رات میری لکیر ہے ساتھ، جب اس پر چلو گے تب خدا تک پہنچو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت ضروری ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی جانشین ہو، کوئی سردار نشین ہو، کوئی عالم ہو، فاضل ہو، جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلے گا کسی درجے پر نہیں پہنچے گا۔ درجے تک پہنچنا حضور کی اتباع ہی سے ہے۔ اللہ ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق، کیا ملتا دین کیا ہے، ایک کو نہ ہوا بڑے بڑے وزیر دہل گئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں چلے گی، کسی کی قوت نہیں چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق دے، جہاں تو ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑھ کے کوئی دعائیں سن رہی ہیں، یہ اللہ ہم ہر چیز سے عاجز ہیں، کوئی ہمارا کوئی سہارا نہیں سوائے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی بنا پر جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو کیا کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت، اے اللہ مسجد تک بھی نہیں آ سکتے، آپ جب تک قوت نہیں دیں گے ہم مسجد تک نہیں جا سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسجد تک جانے میں دکھلایا ہے جیسا آپ بلا تو رہے لیکن آپ ہی قوت دیں گے تو ہم پہنچیں گے. آپ ہی قوت دیں گے ٹھیک ہے سر, آپ ہی قوت دیں گے تو ہم پہنچیں گے. مسجد والے نہیں پہنچ سکتے. اللہ ہی توفیق دیتا ہے آدمی مسجد تک آتا ہے, اللہ ہی توفیق دیتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے. ایک رئیس صاحب تھے, لوگ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا, سواری کرتے تھے. ان کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ ایک خادم بھی رہتا تھا. ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے خادم نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں عصر کی یا ظہر کی نماز جو بھی رہی ہوں پڑھ لوں. تو تھا اچھا آدمی, اسے کہا ہاں پڑھ لو. وہ مسجد کے اندر گیا نماز پڑھنے لگا تو کچھ دیر کیا اور گھوڑے والے جو صاحب تھے سوار وہ تو باہر تھے گھوڑے کے لیے ہوئے, اب وہ اندر نماز پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. جب دیر ہوئی تو کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ کہا آنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کون ہی آنے دے رہا ہے, اس میں کون ہے؟ کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہی مجھ کو باہر نہیں جانے آنے دے رہا ہے. مجھ کو چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں, تم کو آنے نہیں دے رہا, توفیق نہیں دے رہا ہے. ظاہر کہ بادشاہ متاثر ہوا ہوگا نہیں. دوستو یہ جو کچھ ہے سب اللہ کی, اللہ کی قضا پر راضی رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم لوگوں پر ہر کسی کی مصیبتیں ہیں, انفرادی بھی ہیں, اجتماعی بھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں. اسپتالوں میں جائیے, ہم لوگ روز رہ چکے ہیں, دیکھا بہت سے بیمار اور مرد, بچے, کینسر کے مریض, مسلمان. یہ نہیں کہ کوئی اس میں کوئی قید نہیں تھی, مسلمان ہی بنتے تھے نماز مرے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آزمائش اللہ تعالی کی طرف سے, اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر راضی رکھے. اللہ کی طرف رجوع یہ بہت بڑی بات, اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. کوئی مصیبت ایسی آئی جسے اللہ کی طرف بندہ رجوع ہو جائے, اللہ سے تعلق کو جوڑ لے, درست کر دے, تو یہ آزمائش جو ہے, یہ مصیبت جو ہے, اس کے لیے نعمت ہے. اس بنا پر یہ موقع بہت ہی غنیمت ہے. کہتے ہیں خوف کی باتیں ہیں, کہتے ہیں یہ غم چبینی, مولا روح فرماتے ہیں غم چبینی زود استغفار کن. غم چبینی عمدہ اللہ, غم چبینی زود استغفار کن, چیز خالق آمد کار کن. جب غم دیکھو تو جلدی سے استغفار کرو, مغفرت طلب کرو. اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے کام کرانے کے لیے تم کو آیا ہے, خادم بن کے آیا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. تو اللہ سے رجوع ہوتے ہی بولتا ہے, اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ یاد کرتا ہے. لکھا ماں گنگوئی نے, اللہ میں قیم دونوں نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت میں کوئی آیت حدیث نہیں ہے, حدیث کا آیت بھی نہیں. مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا, یہ معمولی بات ہے. اب ذکر کرتے وقت یہ توجہ ہو جائے کہ اللہ بھی مجھ کو یاد کر رہا ہے. حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا, اللہ میرا بندہ جب چپکے چپکے مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو چپکے چپکے یاد کرتا ہوں, اور مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں, اور میرا مجمع اس سے اچھا ہے. یہ بھی کہہ دیا میرا مجمع, وہ ہمارے مجمع میں کیا ہے؟ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, انسان ہی تو ہے. یہ وہاں مجمع میں کون؟ انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, مجمع اور کون کون مخلوق ہے کوئی یاد. یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی ہے, میرا مجمع تمہارے مجمع سے اچھا ہے. ہم تو چار آدمی کر رہے ہیں, ہمارا یہ ذکر مانتا ہے. اسی بنا پر علامہ ابن قیم نے فرمایا, خود ماں گنگوہی نے فرمایا, دونوں محقق ہیں اپنے وقت کے, زبردست دونوں مجتہد ہیں اپنے وقت کے, ماں گنگوہی بھی, بشیر احمد گنگوہی اور یہ بھی. فرمایا کہ اس سے بچے کوئی آیت ذکر کی فضیلت میں نہیں ہے. پس قرونی مجھ کو یاد کرو صحت میں تو میں یاد کروں گا تم کو, غم میں بیماری میں مجھ کو یاد کرو, کشادگی میں میں تم کو یاد کروں گا تنگی میں, اور ایک بات مجھے یاد آیا وہی بیان کرنا ہوں. اگر یہاں آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ سن لیجیے, مرتے وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بندہ میرا بہت مصیبت برداشت کر سکتا ہے, کر کیا ہے, وہ یہ جدا کرائے گا, یا علیہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فاسکنی فی عبادی وادخلی جنتی. واہ واہ, ہر مومن کے ساتھ یہ ہوگا. آتا ہے بعض روایتوں آتا ہے کہ ہر مومن سے یہ ندا کرائے, یا علیہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی, اپنے رب کی طرف لوٹو, راضی مرضیاں ہو کر کے, تم راضی ہو اللہ سے اور اللہ تم کو راضی کی ہوئے, تم مرضیہ ہو گئی. نام دونوں, راضیہ بھی ہوتا ہے مرضیہ بھی نام ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں مجھ صاحب, یہ سب مصیبتیں اگر برداشت کر کے جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا بہت مصیبتیں برداشت کیا. اب میں تم کو یاد کرتا ہوں کیا اس طریقے سے, آؤ ہمارے دربار میں راضی مرضیہ ہو کر کے آ جاؤ. مجھے بہت لطف آیا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا کتنا مزہ آتا ہے کہ زندگی میں تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب اللہ نے تمہارے ساتھ بہت معاملہ کیا. ہر وقت سوچے تو ہر وقت ہے, لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ دینا ہوگی, یا تو ہر نفس المر یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت بھی آتی, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. فرمایا, ابھی حدیث میں نے کل دیکھی ہے کہ ذکر خود صدقہ ہے. اب دیکھیے, کہیں سمجھ میں آتا تھا, حدیث میں نے اپنے کافی میں نقل کیا ہے, حدیث خود صدقہ ہے. ذکر جو کرتا ہے یہ صدقہ, جیسے مال خرچ کیا جاتا ہے یہ صدقہ, اسی طرح ذکر ہے. تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے. اس وجہ سے جہاں تک اے مومن مرد و عورتوں, جہاں تک ہو اللہ کو یاد کرو, زبان سے بھی یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو, کم سے نماز کی پابندی رکھو, تھوڑی تلاوت کر لیا کرو, تھوڑا ذکر کر لیا کرو, سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لیا کرو. ذکر کی بڑی پابندی, ذکر کے نہ کرنے میں بڑی خرابیاں ہیں. ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے, ذکر کرنے سے دل کیا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. خلق خدا پر شفقت آتی ہے, خلق خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کے ذکر سے قلب خالی ہوگا تو مخلوق کی محبت بھی اس کے اندر نہیں آئے گی. بونے بڑی اسی بنا پر حدیث ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب اس حدیث کو لکھوایا, یہ بھی چڑھوں گا, ٹنگی ہوئی تھی ابھی ابھی, اس وقت نہیں ہے, ہے بڑی عمدہ حدیث ہے. لا تخسر الکلام, عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. مولانا سید احمد صاحب نے اکبر آبادی نے نصیحت طلب کیا تو مجھے سے لکھوا کے بھیجا حضرت نے, کیا لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ, لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ, لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ. فتقوا قلوبکم, اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو اور غیر اللہ کے ذکر کو کثیر نہ کرو. عمدہ بات وہاں تو ہے, ذکر کثیر کرو ہر جگہ, لیکن یہ طریقہ دانیل مخالف کو بھی لیا کہ اللہ کے غیر کا ذکر زیادہ نہ کرو. اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی, قلب میں نرمی آئے گی, قلب میں مخلوق خدا کے ساتھ شفقت آئے گی, اور غیر اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے قلب قاسی ہو جائے گا, فرق ہو جائے گا. کیونکہ عمدہ بات فتخ تو یہ حضرت یوں ہی تھوڑے سناتے تھے دکھاتے تھے نصیحتوں میں. فتخ تو قلوب حکم, تمہارے قلوب قاسی ہو جائیں گے, تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. ہر وقت غیروں کا ذکر کرو گے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحیح بات بھی ہو اس میں بہت زیادہ نہ منہمک ہو جاؤ بات کرنے میں, اچھی بات میں بھی بہت زیادہ اس میں گھنٹہ چار گھنٹہ وہی بیٹھے ہو اچھی بات ہو. یہ فرماتے ہیں زیادہ بات کرنے سے دل میں ایک کثاوت پیدا ہوتی ہے. خراب بات کی تو سوال ہی نہیں, غیبت تو حرام ہے, ایک منٹ کے لیے بھی حرام ہے, ایک لمحے کے لیے بھی حرام ہے. اچھی بات کو بھی بہت زیادہ نہ کرو, یہ مطلب ہے. اس کا مطلب سمجھیے گا, وہ بہت زیادہ بلکہ کچھ ذکر بھی کر لیا کرو. کچھ تجربہ مجھ کو یاد آ جاتا ہے, ہمارے حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ سرجامی پڑھ رہے تھے. تو کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. اب وہ امتحان کہاں, مطلب تھا امتحان تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں تھا. ارے کہا میں امتحان لوں گا. ہم سب لوگ جڑ گئے تکرار کرنے میں. اور حضرت کے گھر میں اور خانقاہ میں مسجد ہے, مسجد سب اس میں جامع صاحب ہیں, ان میں قاری مبین صاحب ہیں, اس میں یہ حقیق سب سے چھوٹا ہے, جتنے بڑے بڑے لوگ سب کیا کر رہے ہیں, تکرار کر رہے ہیں کتاب کا. ایک دفعہ حضرت خانقاہ گئے, دیکھا کہ ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. دوسری میں گئے, دیکھا لگے ہوئے ہیں. بلایا ہم لوگوں کو, یہ مطلب مدرسہ نہیں ہے, یہ خانقاہ ہے. اتنی دیر سے تم لوگ کتاب میں لگے ہوئے, کسی کے ذکر بھی کرنا چاہیے تھا, اب بتلائیے. کہا اسی وقت تم کو دور کا نفل بھی پڑھ لینا چاہیے, یہ اب تک سمجھ میں نہیں آئے گا, مولوی لوگوں زیادہ جلدی میں جڑ جائے گا. فرمایا کہ یہ خانقاہ سب چاہیے نہ کہا ہو. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی گھنٹے سے تم لوگ تکرار کر رہے ہو, کتاب میں جٹے ہوئے ہو. تم لوگ یہ چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر میں مشغول ہو گئے ہوتے, نماز پڑھ لیتے, سو روپیہ سو اللہ اللہ پڑھ لیتے, اللہ اللہ. یہ سمجھ میں آنے والی بات, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ذکر سے غفلت ہوگی تو یہ پڑھائی بھی زیادہ نافع نہیں ہوگی. اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر فتقسو قلوب اللہ. حضرت بادشاہ رسول اللہ تھا گورکھپور گئے, محمود حمد اللہ صاحب تھے مجھے مارکیٹ میں بدل لیتے گئے. تو حضرت شہر میں مجلس کرنے کے لیے آ رہے تھے, وہ 20-25 دور ہے کلو میٹر. تو ہم دونوں آدمی بلایا, قاری مبین صاحب کو بھی ہم کو بھی بلایا. کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں شہر مجلس کے لیے, تم لوگ یہاں رہنا, بہت درخت ہے آم کے, اس کے آم کے ہر درخت کے نیچے اللہ کا ذکر کرنا. جس آج میرا کہتا ہے دیکھو خوب آم ہے خوب کھانا, یہ کہتا. لیکن انہوں نے کیا فرمایا مار صاحب سے کہا سمجھتا, تو ہم دونوں آدمی سے کہا کہ بہ موقع اچھا ہے ذکر کا, ہر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ذکر کرتے رہتا, مجھے یاد ہے اور کسی کو یاد نہیں ہے. تو ذکر لا تخسر کلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو. فإنه تخسر قلوب, الحمدللہ یاد ہے جتنا سنا ہے, اس سے قلوب کافی ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں. جو قلب سخت ہوگا تو دوسرے کی محبت رہے گی سختی. جب کوئی معافی مانگتا ہے اور معاف نہیں کرتا تو کیا کہتے ہیں, اس کا دل پتھر ہو گیا ہے, ہے کہتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, لا تقتل قلوب, تمہارے قلوب کیا ہو جائیں گے, قاسی ہو جائیں گے. والقلب القاسی بعید من اللہ, یہ بڑی زبردست لعنت ہے. اور سخت دل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی. سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قلب کو پسند نہیں کرتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کے قلب میں رفق ہو. حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, ہمارے حضرت نے اس کو نقل بھی کیا ہے, جس کو رفق دیا گیا نرمی, اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. حدیث کی جو الفاظ ہے اسی کی جملہ ہے, رفق جو نرمی جس کو دی گئی. میں دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو, پھر لوگ معافی مانگتے ہیں, معاف نہیں کرتے. بہت دیکھا, بہت کیا کہیں نہیں دیکھا, بہت نہیں غلط ہے, بہت کیا دیکھا, بعد میں دیکھا میں نے. یہ بہت ہی قساوت قلبی, یہ قساوت قلبی, قلب کی سختی. عورت ہو یا مرد ہو, سب اس کے مکلف ہے. مولانا یہ تعلیم ہے, نبوی تعلیم ہے, یہ بغیر اس کے کسی کو چارہ نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اپنے لوگوں کے اس پر ابھرتے تھے, وہ تقریر کرتے تھے, زبردست بات کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تخسر قلوب, تمہارے قلوب جو ہے قاسی ہو جائیں گے. بعد اب بات کرو گے تمہارے قلوب میں کیا ہوگی, سختی آئے گی. بل قلب القاسی, کتنی بڑی وعید ہے, دھمکی ہے. بل قلب القاسی بعید من اللہ, کی رحمت سے دور ہو جائے گا قلب قاسی, اللہ کی رحمت سے دور. جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو اس کے اندر کوئی فلاح کی بات ہوگی, کوئی صلاح کی بات ہوگی, اچھی بات ہوگی, جو اللہ سے دور ہو گیا. اب آگے سنیے مجھے, آپ اتنا سمجھ لیا, اب بتلائیے. فرماتے ہیں ولا تنظروا فی ذنوب الناس, یہ عجیب بات ہے, کیا واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واضح بس دس بات کہنے والے تھے واضح تھے تو سب ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے. اب لوگ واضح کی بالوں مذمت کرتے ہیں واضح سے کچھ نہیں ہوگا. ارے واضح سب کچھ ہوگا واضح تم تھوڑے ہو گڑبڑی آ رہی ہے بہت سی چیزوں میں سمجھ جائیں گے. واضح کی مذمت جب کرو گے تو دور ہوگی دین سے کیونکہ نبی واضح آ کے کہتا ہے حضور نے پہاڑوں پر جو بلایا تھا تو واضح تو کہا تھا ایوہ الناس اے لوگوں میں بات کہہ رہا ہوں سنو اس کو کہا نہیں واضح تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام یہ واضح تو کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام واضح تو کر رہے ہیں وہاں تھامی تین تین گھنٹہ واضح تو کہتے تھے کہ نہیں. اب واضح کی مذمت لوگ کرتے ہیں تباہی آئے گی بربادی آئے گی جب اہل حق کا تم نقیر کرو گے اچھا کام نہیں اہل حق کو جو کر رہے ہیں کرنے دو اسی میں فلاح ہے اسی میں عافیت. یہ واضح ان کا قلب القاضی بعید من اللہ بلا کی لا تعلم لیکن تم نہیں جانتے بلا تندرو فی ضرور میں نہ جان کم ارباب یہ واضح ہے. لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھو یہ کتنی بڑا نصیحت ہے کہ نہیں کتنی بڑی نصیحت ہے لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھو گویا کہ تم ہی رب ہو تم اللہ میاں نہیں ہو تم اس کے خالق و مالک نہیں ہو. لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم رب ہو تم پروردگار ہو تم خدا ہو نہیں. تو کیسے دیکھو اس طرح دیکھو گویا کہ تم بندے گناہگار ہو اپنے گناہ کو پیش نظر رکھو. اگر کسی گناہگار کو دیکھو اور مرد یہ سب کے لیے ہے مرد کوئی نہ مرد اس سے مستثنا ہے نہ پیر مستثنا ہے نہ مولوی مستثنا ہے نہ تاجر مستثنا ہے نہ کاروبار مستثنا ہے سب کے لیے ہے. یہ کیا حواد ہے لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم رب ہو تم بندے ہو تم اپنے گناہوں کو دیکھو اپنے گناہوں کو دیکھو گے تو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرے گناہ دے گا سوا نقصان کچھ نہیں. تکبر کرو گے اور تکبر سے آدمی گرتا ہے سمجھے بہت رات پڑا ہے. جب دوسروں کا عیب کو بڑا بن کے دیکھو گے تو تمہارے اندر کیا آئے گی بڑائی آئے گی. بڑائی آنے کا مطلب کبر آئے گا اور کبر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا مجھے کبھی آدمی اللہ کان نکو ابھی اس طرح دیکھو گویا کہ تم بندے گناہ گار ہو جو اپنے گناہوں کو اوروں پر منہ تریش تھے لیکن جو آنکھ کھولی ہمارے حضرت بہت ہی شعر پڑھتے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب اوروں پر منہ تریش تھے لیکن جو آنکھ کھولی. ارے یہ تو شعر یا کر لیں اوروں پر منہ تریش تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے ہو یوں پایا. واہ اوروں پر منہ تریش بہت پڑھتے تھے شاید خواجہ صاحب کا ہی یا ان کا ہے ظفر کا خواجہ صاحب کا اوروں پر منہ تریش تھے یہ لوگوں پر اعتراض کرتے تھے لیکن جب آنکھ کھلی اپنے کو دیکھا سندر سب سے بڑے گناہ گار تو ہم اوروں پر منہ تریش تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے ہو یوں پایا. کیا ہوتا شعر یہ ہے مراقبے داغ شعر ہے کہ نہیں بڑھاپے میں ضروری ہے جوانی سے کیا جاتا ہے سب آتا ہے جس کو بھی نسبت ملتی ہے جوانی میں ملتی ہے. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے جوانی میں ملتی ہے نسبت جوانی میں اگر ناسن نشا شاب النشا فی بات سلوا وہ جوان جو اللہ کے جو اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا وہ کیا ہے عرش کے نیچے ہو گیا اللہ کا شاب النشا فی عبادت اللہ اللہ کی عبادت میں جسے نش و نما پایا سمجھا رہا بس سمجھ جاؤ شابن آٹھ آدمی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے شابن نشا فی عبادت اللہ وہ جوان جو اللہ کی عبادت جوانی میں کر رہا ہے. کسی اللہ حدیث ہے آٹھ آدمی میں نے کہا تھا اس پر نگر کہتے ہیں آٹھ آدمی کان کہتے ہیں ون درو ایلا کہتے ہیں کان کو ارباب ون درو ایلا فضر کان کو امیر اپنے گناہوں کو دیکھو اس طرح دیکھو کہ تم بندے گناہ گار ہو دوسرے گناہ نہ دیکھو گویا کہ تم رب ہو اپنے گناہ کو دیکھو اپنے گناہوں کو دیکھو گے تو فائدہ ہوگا دوسرے کی گناہ دیکھو گے کبر پیدا ہوگا اور کبر سے اللہ سے دور ہوتا ہے جو جنت کے قریب نہیں جا سکتا. اور جب اپنے اندر توازو آئے گی تو باوجود گناہوں کے تم اللہ کے قریب آؤ گے. سمجھ نہیں نہیں یہ طریق بیان کر رہا ہوں یہ حضرت کی حدیث ہے اصلاحات میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے حضرت کے اصلاحات میں کہتے ہیں من درو فی جنوبکم کانکم عبید، من درو فی جنوب، اپنے گناہوں کو دیکھو گویا کہ تم بندے ہیں گناہگار ہو، فإن النار مبتلا و معافر، اس وجہ سے لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں گناہگار بھی، جو گناہ میں ہے مبتلا ہے ان پر رحم کرو، جو عافیت میں ہے شکر ادا کرو، اگر تم عافیت میں ہو تو شکر ادا کرو، فرماتے ہیں آگے کیا ہوں تو بات کر، پر ہم اہل بنائے پر رحم کرو، اے لوگوں جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، جو قابل رحم ہے، ارحموا، جب سن رہے نا تو مولوی اکبر ارحموا علی اہل البلایا، اہل بلایا پر رحم کرو، پورا تاریخ ہے بولتا ذرا سا سمجھ لو، خدا تک پہنچ جاؤ گے فورا، ابھی پہنچ جاؤ گے، طریق یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں ہے، یہ اللہ کا طریق ہے جو اپنے انبیاء پر نازل کیا سمجھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یہی کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کہا، یا نوح علیہ السلام، کوئی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے انبیاء کی، جو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میاں بیوی دونوں نے کہا، نجات ہوئی کہ نہیں، میں بارہ میں مولانا تقریر کر رہا تھا، وہاں صدیقہ ایک ہی بیٹھے جسے آپ بیٹھے ہیں، بہت آدمی تھے گاؤں بول وہی کہتا تھا، میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا کیا لغزش کے بعد، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نہیں مغفرت کریں گے ہم کیا خاسرین میں سو جائیں گے، میں ابھی دونوں کہا گئے، آدم علیہ السلام نے ہوا ان دونوں یہ کہا، معلوم ہے کہ دین عورت کے لیے بھی اور مرد دونوں کے لیے، میں نے کہا طریق مولانا یہی ہے، سچ کہتا ہوں مولانا جی خلاف، کیا اس طریق کو کوئی بدل سکتا ہے، ہمارے باپ کا طریق یہی ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اللہ کے سامنے رو، اتنا روئے ہے کہ نالے جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے، ہے کہ نہیں، طریق یہی ہے، اس بنا پر ان مصیبتوں میں تو ہم کو اور زیادہ ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، یہ میرا مطلب، طریق بدل نہیں سکتا کوئی، میں نے یہ بھی کہا یہ کوئی طریق بدل نہیں سکتا، طریق یہی رہے گا اور قیامت تک رہے گا، اپنے باپ کا یہ طریق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر چلے، لہذا نماز کی آخری دعا کیا ہے، اللہ انی ظلمت نفسی، نبی کر رہا ہے، نبی یہ دعا کر رہا ہے، اللہ انی ظلمت، ہم کو سب کو ضروری ہے کہنا اس کو، اللہ انی ظلمت نفسی ظلم کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے، فرماتے ہیں فرہم اعلی اہل البلایا، اہل بلایا جو ہے مصیبتوں میں جو ہے، معصیتوں میں جو ہے، مصیبتوں میں ہے اور معصیت و گناہوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، ان پر رحم کرو، اور اگر تم کو عافیت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، دلیل کیوں سمجھتے ہو کسی کو، فرہمو اعلی اہل البلایا، جو بلا والے ہیں، جو مصیبت والے ہیں، ان پر رحم کرو، اور جو تم کو عافیت ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، دلیل نہ سمجھو اس کو، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے، بہرحال یہ حدیث سب کہا تھا بیان کیا جائے، یہ اتنا خلاصے کے طور میں کہتا ہوں کہ حضرت ماشاء اللہ صاحب نے جب اس حدیث کو منتخب کیا تھا، لوگ لکھاتے تھے تو اہمیت اس کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں اپنے لوگوں میں، معلوم ہوا کہ ان حضرات کی تقریر ایسے ہی ہوتی تھی، ایسا بات ہوتا تھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ایسا ہوا ہے کہ فاضت ہے ہی نہیں، آنکھیں بہ پڑی، آنسو سے آنکھیں بہ پڑی، ہوا نہیں وعدہ مشکات میں آدیتے ہیں، اس بنا پر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، یا مجھے بھی حسن کلام سے نکال کے حسن عمل میں لائیے، میرے بچوں کے لے آئیے، میری طبیعت کو لے آئیے، میرے نواب لوگ، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام اہتمام سے ہوگی۔ بہت عمدہ شعر ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی۔ بہت اچھے اشعار ہے، یہاں خالہ صاحب ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور میرا جی چاہتا سب نے کہ طائف کی جو دعا ہے میں اس کو کہوں سی آپ لوگ آمین آمین کر دیجیے۔ طائف کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصیبت میں تھے اس نے جو دعا کی ہے میں نے لکھا، اس کو امام حذیفہ بھی دکھائے بھی تھا۔ دعا یہ صرف آمین کرتے رہیں گے، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس دو تین کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہم الیک اشکو ذوف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی اور لوگوں میں بے وقتی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں اور کرتی ہوں، ہے نا؟ عمدہ ہے، پہلے ہی دعائیں کی مولا جو ہم لوگوں کے مطابق ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ بے بس تھے، بسر چل رہے تھے، بلی مبارک خون سے آلود، چپل میں اتنا پاتے پیر چپک گیا تھا، اس وقت یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی النار یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں، جیسے کمی لوگ رب ہیں کمزوروں کے رب، میں اس وقت کمزور ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں اپنی بہنوں کے پاس آیا تھا، بہنوں نے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، بہنوں کے پاس آئے، رشتے داروں کے پاس آئے، شاید وہاں کچھ میری تسلی ہو، وہاں بھی تسلی نہیں ملی، یہ حال ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں، کیا آپ مجھے کسی دور والے کے سپوت فرما دیں گے جو سینہ زوری کرے؟ اے میرے معاملے کو کسی، یا میرے معاملے کو کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں، بس اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، مگر آپ کی دیکھیے سنبھل گئے، حضور ناز میں آ گئے کہ اگر آپ خوش ہیں، خوشی سے مجھ کو کہنا ہے تو میں تیار ہوں، پھر ڈرے نہیں، یہ تو دعویٰ ہو جائے گا، کہا مگر اے اللہ کے رسول آپ ہی اس کو دیجیے۔ دیکھیے کتنا ہے، نبی بڑا آگے دبا دیا اپنے کو، وہ عروج تھا کہ آپ جو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہم تیار ہیں برداشت کرنے کے لیے، کہا کہ یہ عروج ہے، فوراً نزول میں آ گیا، اے اللہ مگر میں اس کے لائق نہیں ہوں، آپ مجھ کو عافیت دیجیے۔ طریق، یہ طریق ہے مولانا، یہ طریق، یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے۔ حضرت حائی صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ سے مل لیجیے، کہا کہا نہیں ملوں گا، میں نہیں ملوں گا۔ وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ ہمارے گھر آ کے رہو، بیت اللہ شریف میں پاکا ہو رہا تھا تو مجھے بیت اللہ چھوڑ کے بیت الغیث میں جانا گوارا نہیں ہے، بادشاہ کے دربار نہیں آئے گا۔ پھر سنبھل گئے اور کہا میں اے حاجی رحمت اللہ صاحب سے جا کے ان کو میرا سلام کہہ دیے گا، کیونکہ امام عادل جب سلام کا جواب دے گا تو وہ دعا ہوگی، مجھے دعا مل جائے گی۔ وہ عروج تھا، یہ نزول ہو گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عروج میں تھے کہ اللہ آپ جو چاہے کرے میں راضی ہوں، مگر آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال میرا پر تھوڑی سی دعا یہ ساتھی میں نے سنا دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت سے نوازے، اور جو پریشانیاں ہیں بیماریوں کی بھی ہیں، فقر و فاقہ کی بھی ہیں، تعلیمی بھی ہیں، عبادت کی بھی، سب پریشانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت ہم سب سے اچھے فرمائے۔ بہت طویل ہو گیا لیکن ضروری بات تھی، اس وقت میں نے کہا انشاءاللہ آپ حضرات گھبرائے نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے نفع ہی میں سمجھتا نفع ہوگا۔ معلوم ہوا ہے کہ بہت سے حضرات اس کو پسند بھی کرتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہیں، اس بنا پر ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا کہ جو باتیں ہیں دل میں وہ زبان پر آتی رہے، ہمیشہ زندگی بھر یہی کام کیا ہے، اس بنا پر یہ تو میرے لیے غذا ہے، اللہ تعالیٰ غذا ہے، اس کو میرے لیے دوا بھی بنا دے، غذا بھی ہو اور دوا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے قوت بھی آوے اور صحت بھی ہم کو حاضر ہو اور سب کو حاضر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ ہماری تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، پریشانیوں سے نجات کو بھی عطا فرمائیے، جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، جن لوگوں کی وفات ہو گئی ان میں بہت سے ہمارے لوگ تھے، خلفا تک بھی تھے، اللہ ان کو خوب بلند مقام عطا فرمائیے اور ان کی مغفرت فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلی مقام سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. یا اللہ ہم سب لوگوں کے حق میں دعائیں قبول فرمائیے، تمام مومنین مسلمین بلکہ سارے عالم کو، اللہ کے سبھی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اطمینان دے، صحت دے، عافیت دے. یہ بیماری سب کے لیے ہے، سب کے لیے دعا ہے، کوئی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان بیماری سے نجات دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.